طرف سے گناہ کا شیشا کا شو میرو تا با سا سا کا چلے چلے آئے میرے آقا سرحانے چلے آئے میرے آقا سرحانے چلے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹر سسائیں بھائیو, حد نظر تک لائن لگی ہوئی ہے, میری جو نظر, اچھا وضو خانے تک لائن پہنچی ہوئی ہے, تو یہ تھوڑی دیر تک بس ملوں گا میں. ظاہر فجر کی نماز کو روک نہیں سکتے, اس لیے وہ خالی ہاتھ ملائیں گے تو امید ہے کہ یہ نپٹ جائیں گے, لیکن بعض بیچارے وہ ان کی بھی مجبوری ہوتی ہے لیکن بس لپٹ جاتے ہیں, چپک جاتے ہیں. تو ادھر کوئی پھسلن رکھ دو یار, چپکے نہیں. تو انشاءاللہ یاد دہانی کے لیے دو دو اسنے بھائی رہیں گے اور ان کو راستہ دکھاتے رہیں گے, ٹھیک ہے نا. وہ ہاتھ ملایا اور راستہ, دوسری بار ہاتھ نہیں ملانا, ٹائم نہیں ہے نہ بات کرنا. جو بھی آپ کو تعویذ وغیرہ چاہیے تو ادھر تعویذ کا بستہ لگا ہوا ہے, وہاں سے حاصل کر لیجئے. آپ کو دم کروانا ہے مجھ سے تو پھر اپنی ہتھیلی پر آپ پھونک کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو دم کر دوں گا. آپ کو کسی کے لیے دعا کا کہنا, آپ یہ لیکچر دو گے مجھے یاد تو رہنے سرا, پھر یہاں نعت شریف بھی پڑھی جا رہی ہے تو آواز بھی پوری سمجھ میں نہیں آتی ہے, تو اس لیے وہ آپ کچھ بولے بغیر قفل مدینہ کے ساتھ اپنا ہاتھ اٹھانا, لفظ منہ سے کچھ نہیں بولنا, تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ دعا کا کہہ رہے ہیں. اگر کہیں درد ہو رہا ہے تو آپ اشارے سے یوں اس طرح بتاؤ گے تو انشاءاللہ وہاں دم کر دوں گا. زبان سے بولو گے تب بھی میرا کندھا درد کر رہا, تو شاید یہ کندھا درد کر رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آئے, یہ ہاتھ لگائیں گے تو میرے کو سمجھ جاؤں گا کہ یہ کندھے کا کچھ بول رہے ہیں, انشاءاللہ میں دم کر دوں گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ تعاون کریں آپ میرے ساتھ اور اپنے ساتھ بھی تعاون کریں. آپ دوسروں پر رحم کریں گے آپ پر بھی رحم کیا جائے گا, ورنہ یہ 10-20 اس طرح بھائی میرے سے وقت لے لیں گے, فجر کی اذان ہو جائے گی, ان بیچاروں کا دل ٹوٹ جائے گا جو لائن میں کھڑے ہیں. تو دوسروں کی ہمدردی کیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر پرچی وغیرہ لکھی ہوئی تو اس میں اپنے ہاتھ سے ڈال دیجئے, پہلے ہاتھ میں رکھتے ہیں پھر ہاتھ ملاتے پھر پرچی میں ڈلواتا ہوں, تو یہ ہتھیلی میں اگر کوئی چیز حائل ہوگی نا پرچی وغیرہ, تو مسافے کی یہ سنت نہیں ہے. سنت یہ کہ دونوں ہتھیلیاں بلا حائل مسافہ کیا جائے, کوئی چادر یا کوئی چیز بیچ میں, پرچی کتاب بیچ میں حائل نہیں ہونی چاہیے ملاقات میں, یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں, یہ سنت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری آمد ہو پیدا میں اے کاش یوں, میری آمد ہو پیدا میں اے کاش یوں, میری آمد ہو پیدا میں اے کاش یوں. چاچ سی نا من من بھی ہوتا رہتا, چاچ سی نا من من بھی ہوتا رہتا, کاش تم سے خوش ہوں گے سرکار آدم مدا کاش چھو روتا ہوا سارے سارا کاش چھو روتا ہوا سارے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول، پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول، ہو مدینے عنایت یا رسول، ہو مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول، یا رسول اللہ یا رسول، دیجئے مجھ کو مدینے کی اجازت یا رسول، سر گنبد کی فضا میں بلا لو ابب چھ، سن سنت یا رسول، ہو کرم بخرے امام اہل سن سنت یا رسول، گل میری تو کم تیر میں دوری لکھی دی اللهم رب هذه وعلیکم السلام مدنی منی کا نام رکھ دیجیے ذمہ داری آپ کی ذمہ داری بھی تو کچھ نہیں ہے آپ کی سلور الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول جذبا عطا يا إلهي ملكا جذبا عطا يا إلهي وسلم عليك يا حبیب اللہ کرو دم دم بدن سنائے مدینہ لگاتا رہے دل صدا ہے مدینہ کرو دم دم بدن کرو دم بدن میں سنا مدینہ مدینہ لگاتا رہے دل صدا ہے مدینہ کرو دم بدن خدا کی قسم پیاری پیاری مدینہ مگر عاشقوں کو رلا ہے مدینہ لگاتا رہے جہاں جہاں نظارے نظر میں میری بس سمائے مدینہ لگاتا رہے دل صدا ہے مدینہ جی جسے چاہیے دونوں عالم کی جنت جسے چاہیے کشکو لے کر کہ آئے مدینہ وہ کشکو لے کر کہ آئے مدینہ پہ پیرو مرشد تو فرما دے روشن پہ پیرو مرشد تو فرما دے روشن میرا فرب تیرا سیائے مدینہ مدینہ